Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 lutego, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przepisy regulujące wywóz leków za granicę pod lupą posłów. W Sejmie o przyczynach niepowodzeń w realizacji kluczowych dla wojska zakupów uzbrojenia. Amerykanie znów zmagają się z atakiem zimy. Sejm skierował do komisji rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przekazu przewozu towarów. Znajdują się w nim m.in. przepisy ograniczające nielegalny wywóz leków za granicę. Chodzi o wywóz leków, których może zabraknąć w Polsce. Lista resortu zdrowia zawiera ponad 180 pozycji. Przedsiębiorcy muszą występować o zgodę do głównego inspektora farmaceutycznego na wywóz i zbycie tych leków zagranicznemu podmiotowi. Projekt zakłada, że łatwiejsza ma być ich kontrola w trakcie ich transportu. Objęcie systemem monitorowania produktów leczniczych jest konieczne, mówi wiceminister finansów Piotr Walczak. Proceder ten ma miejsce mimo, że obowiązujące przepisy zabraniają wywozu tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I mimo, że główny inspektor farmaceutyczny nie wydał żadnej zgody na ich wywóz. Marcin Czech, wiceminister zdrowia, poinformował, że według szacunków rocznie z Polski wywożone są leki o wartości od 1,5 do 2 miliardów złotych. Dokładniejsze szacunki dotyczące tylko 5 grup leków, leków przeciwzakrzepowych, insulin, leków stosowanych w astmie, chorobie Parkinsona i w raku gruczołu krokowego to jest 1 miliard złotych, a więc możliwości uszczelnienia systemu są olbrzymie. Oczywiście trudno oszacować, jakie będziemy mieli sukcesy w tej walce, ponieważ ten rynek jest bardzo dynamiczny. Mamy nadzieję, że będzie to środek prewencyjny, który spowoduje, że ten wywóz się zmniejszy. Resort zdrowia liczy, że będzie to skuteczny mechanizm działający przeciw osobom, które nielegalnie wywożą leki z Polski, powodując ich braki w polskich aptekach. W Sejmie zakończyło się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, na którym minister obrony miał poinformować o przyczynach niepowodzeń w realizacji kluczowych dla sił zbrojnych projektów dotyczących pozyskania nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia. Chodzi przede wszystkim o śmigłowce wielozadaniowe, system obrony powietrznej Wisła, okręty podwodne i system artylerii rakietowej Homar. Resort obrony narodowej reprezentował wiceminister Wojciech Skurkiewicz, który po posiedzeniu wyjaśnił, że nie o wszystkim mógł dziś mówić ze względu na otwarty charakter spotkania. Na posiedzeniu niejawnym wskazujemy określone obszary, określone kierunki, określone działania, które są podejmowane z jednej strony ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, Inspektoratu Uzbrojenia, a z drugiej strony przez oferentów, którzy określone oferty czy w określonych postępowaniach występują. Dlatego też ktoś stworzył tryb niejawny, żeby można było również i czerpać pogłębioną wiedzę i analizę co do chociażby w tym przypadku kluczowych, strategicznych obszarów. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i Polakom. Zdaniem wiceszefa Komisji Obrony Narodowej Czesława Mroczka z Platformy Obywatelskiej zabrakło konkretów. Minister Błaszczak nie skorzystał z okazji, by się dzisiaj tutaj pojawić, by nie tylko posłom Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, ale by Polakom powiedzieć o tym, jak on będzie działał na rzecz rozwoju polskich sił zbrojnych. Według pierwotnych założeń posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony miało odbyć się za zamkniętymi drzwiami, jednak już na jego początku podjęto decyzję o odtajnieniu spotkania. Ponowny atak zimy w Stanach Zjednoczonych. Mieszkańcy północnej i centralnej części tego kraju zmagają się ze skutkami opadów śniegu i niskich temperatur. Obecne ochłodzenie jest spowodowane przez arktyczny front, który napłynął nad Stany Zjednoczone znad Kanady. Siarczyste mrozy od kilku dni dają się we znaki, szczególnie mieszkańcom północy i centrum. Przenikliwe zimno jest też odczuwalne w Stanach na zachodzie i wschodzie USA. W wielu miejscach temperatura w dzień nie przekracza minus 15 stopni Celsjusza. W nocy termometry wskazują nawet poniżej minus 25 stopni. Odczuwalna temperatura z powodu wiatru jest jeszcze niższa. Silnym mrozom towarzyszą intensywne opady śniegu. Panują trudne warunki na drogach. Podczas śnieżycy w stanie Iowa na międzystanach na nowej autostradzie numer 35 doszło do karambolu 70 samochodów ciężarowych i osobowych. Zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych, w tym kilka ciężko. Opady śniegu utrudniają pracę lotnisk. Codziennie opóźnionych lub anulowanych są tysiące lotów. Z powodu ataku zimy odwoływane są też zajęcia w szkołach. Według prognoz trudne warunki pogodowe w Stanach dotkniętych przez atak zimy mają utrzymać się co najmniej do końca tygodnia. Poprzedni atak zimy w Stanach Zjednoczonych był pod koniec grudnia. Wtedy było jeszcze zimniej. Notowano nawet minus 40 stopni Celsjusza. Piotr Orłowski, Polskie Radio, Chicago. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Właśnie, zanim wrócimy na łono kraju naszego ojczystego, na chwilę oddaliliśmy się nie tak daleko na Słowację. Zespół, który Państwu już prezentowałem, dostarczona płytka przez nieocenionego Izdo. Polajka, tytuł utworu Svetlo Noci. To zresztą łatwo się było zorientować. Bardzo dzięki za przychodzące w dużych ilościach wiadomości, panie Zbyszku. Nie Peter Hamill. Peter Hamill to przecież mam wszystkiego płytę w cudzysłowie. Nie mam ani jednej, ale znam. Nie, przyjdzie pora, to by się państwu opowiem o owym artyście, ale musi przyjść płyta też. Dziękujemy pani Eliza Zdjątka, wnucząt, jak mniemam, i różne takie informacje, i panią Małgosią, i pani Beacie bardzo dziękuję. Pozdrawiam panu Marcinowi, wszystkim naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Pozdrawiamy. No, a ja już zapowiadałem, że Nils Fram, nowa płyta All Melodies, z tego co się tu chwaliłeś, też do ciebie. No właśnie, płynie. W czwartek ją będę miał. We czwartek. A fajna jest, bo chociaż ja przyniosłem dzisiaj utwór taki, który nie zaskoczy pewnie ciebie ani państwa. My Friend the Forest, tak się nazywa utwór. Ponieważ to taki zaszumiony, taka miniaturka fortepianowa. Natomiast na tej płycie dzieje się bardzo, bardzo dużo i też co mnie akurat cieszy, powrócił pan Nils Fram do muzyki elektronicznej, do takiej no do takiego najciekawszego okresu muzyki w Berlinie, czyli i klikowej, i takiej minimal house'owej miejscami. Cała płyta powstała już w studiu, o którym opowiadał zresztą Nils Fram w wielu wywiadach. Sal 3 nazywa się część, którą zaadaptował Nils Fram. To podobno bardzo kultowe, znane i cenione studio. W Berlinie? Tak, tak. Wschodni, z 1950 roku, wschodni Berlin. Fun House, tak nazywa się to studio. Natomiast pan Nils Fram tam zrobił swoje, wiesz, pomiary, wstawił nowe dechy. No wygląda z jednej strony troszeczkę jak nasze tutaj studio zastępcze, trójkowe, no stary stół, ale dużo też jakiś, jeżeli chodzi o wytłumienie już ale taśma, czy on jest totalnym maniakiem taśmy, więc podejrzewam, ale wydaje mi się, że przy okazji też tych elektronicznych rzeczy na pewno tam komputer też gdzieś stoi, te dwie rzeczy się fantastycznie mieszają. I telefon komórkowy może też mieć. No pewnie tak. Natomiast no ciekawy jestem, czy można się tam wbić kiedyś do tego studia, tak sobie pozwiedzać, albo nawet coś nagrać, bo te opowieści Nica Frama polecam, zresztą one zapowiadają całą płytę. No nie ma takiego studia, do którego nie mógłbyś się dostać i coś zobaczyć. Myślę, że to tylko kwestia terminów i pieniędzy. Ale też często te kultowe studia, na przykład, że tak sobie gadamy, słynny Electric Ladyland w Nowym Jorku wcale nie jest takim drogim, bardzo porównywalnym studiem z tymi, które są w Polsce. Tak, no. Porównywalne. Tylko ciekaw jestem, czy nagrywa tu zespoły takie szarpane, big beatowe, czyli że na nie gitarach grą. Wiem, że to swoje japy, bo nie wiadomo, bo rzeczywiście sala jest dosyć mała i widzę, że no taka właśnie. Bardzo pod te wszystkie spreparowane fortepiany pana Nilsa Frama przygotowane. All Melody, polecam tę płytę, bo tu dużo przeróżnych dźwięków. Ja będę ją polecał. Na razie takie szumiące. Myślę, że na winylu będzie świetnie to brzmiało. My Friend the Forest, taka miniaturka. Teraz bez zaskoczenia. Thank you. Nils Fram, no, zawsze zwraca uwagę przy okazji nagrywania na te wszystkie szumy, na młotki, no, ale tutaj jest, jeżeli chodzi o sam pomysł na nagranie, a później jeszcze to spotkanie z muzyką elektroniczną, no, wydaje mi się, że ta płyta jest naprawdę wyprodukowana świetnie. No, sam jestem ciekawy, jak to na winylu zabrzmi. Nils Fram, nowa płyta All Melody, tak się nazywa. No właśnie, bardzo piękne, już się nie mogę doczekać analogu rzeczywiście. Na marginesie taka prywata, a co to ma, Małgosiu, właśnie za zdjęcie pana z tym Kaszkiem? Nie wiem, o co chodzi. To wytłumacz mi się, bardzo proszę. Artysta, płyta i artysta, o którym powiem... Pośrednio jest to nawiązanie do postaci naszego przyjaciela Izdo. Artysta się nazywa Steve Gibbs, jest australijskim muzykiem, kompozytorem. Płytę Adrift, którą prezentowałeś. A Izdo, nasz przyjaciel, postanowił zorganizować dla nas płyty z autografem. I to wymusił na panu Steve'owi, na panu Steve'ie. Panu Stywie, no. Na panu Stefanowi, no, nie bójmy się tego słowa, wymusił napisanie dokładnych ksywek, łącznie z twoją panią Pesel i tak dalej, mm-hmm. Jest pani Bum Bum, LSWW, Magiel Wagge, trójka, co bardzo miłe, dzięki. No i oczywiście pora, żeby zaprezentować pasję z owej płyty. No to ty byłeś w Australii. No. Ja teraz będę w Kanady. Też młodzieżowo. Jonathan Kawczuk, tak się nazywa pan. Z tego, co tutaj czytam, to Kawczuk blend a bright melodies, crystalline strings, delicate piano, serene ambience and impulsive drone. Tak, tak. To było po szwedzku? To było po kanadyjsku w wersji norweskiej. A, to pan Jonathan Kawczuk z nowej płyty North to nazywa się. To nie wiem, czy to nie debiutancka, tak się zastanawiam, bo ja po prostu nic nie wiem o panu, zupełnie nic. A płyta przy okazji dla tych, co zbierają płyty winylowe, czyli też dla ciebie, poważnie, jak ładnie wydana. Bardzo ładnie taka wydana. Taka biała, przezroczysta, z takim kwadracikiem, bardzo zmyślnie. Jonathan Kawczuk, tu też pojawiał się nie tylko immersive drone, ale też troszeczkę takiej minimalnej elektroniki. To wszystko jest do siebie dosyć podobne. Chociaż Nils Fram chyba najciekawszy z tych płytek. No ale Jonathan Kawczuk pierwszy raz w Maglu w Anglii. Writing to You, taki utwór wybrałem. Thank you. Przedziwne te dźwięki podpierał pan Jonathan. Tu między innymi w Norwegii, więc tak się bardzo nie pomyliłem z tym moim akcentem, bo w lesie gdzieś w Norwegii. A przy okazji ciekawie jest zrobiona strona internetowa, gdzie wszystkie te głosy są porozdzielane na takiej, no nie wiem jak to nazwać, jakiejś takiej spirali. Można sobie tego wszystkiego klikając odsłuchać zupełnie zupełnie solo. Jonathan Kawczuk. No jak to taka ciekawostka. No a ja wracam na tereny kraju naszego, chociaż nie do końca. Mianowicie chciałem państwu zaprezentować przepiękną płytę chyba zeszłoroczną z tego, o ile dobrze wiem. Z całą pewnością nawet. I Borom Borom to płytka popełniona przez Maniuchę Bikont i Ksawerego Wójcińskiego. Maniucha Bikont to niezwykle ciekawa postać, mianowicie no młoda, jakby nie patrzeć, kobieta, która zafascynowała się folklorem i muzyką taką źródłową, głównie z Ukrainy. Najpierw, jeśli państwo być może kojarzycie ją z zespołem na przykład Dziczka, a później odbyła dosyć poważną wyprawę do Kijowa, gdzie zgłębiała etnomuzykologię przez rok i tam poznała między innymi zespół Drewo Drewo po naszemu, z którym się też zresztą swego czasu kolegowałem. W każdym razie chcę tylko tyle powiedzieć, że bardzo dogłębnie przyjrzała się korzeniom takiej korzennej muzyce ukraińskiej, Polesia Ukraińskiego i moim zdaniem skromnym śpiewa przepięknie. Teraz pieśń weselna. Maty syna porodyła. Bardzo proszę sobie posłuchać. Мати сина дай породила, місяцем й обгородив, а зорою подпаразала, а зорою подпаразала, в доріженьку відпроважа, ю дорогу кременистою. Ю дорогу кременистою, по дівчину хонористою. Сину в далеку дорогу, іди, сину, в далеку дорогу, дай не роби ночлів на дороз. Осіняя нічка темна, осіняя нічка темна, нам доріженька треба. Зблудимо, да не втрапимо, зблудимо, да не втрапимо, згубимо, да не найде, да найдут її люди, да найдут її люди, да ні наша ябу. Чуся короліською, йоб течуся короліською, кому буду за невісткою, czy staromu, czy malomu, czy staromu, czy malomu, czy parobku taj molodo. No bardzo to wdzięczna, cieplutko się na serduszku mym zrobiło. Myślę, że w dzisiejszych czasach taki ciepły śpiew bardzo się przydaje, więc pewnie będziemy wracać do tej płyty. To bardzo ładne jeszcze. Wydawnictwo. Bardzo ładne wydawnictwo, tak. Co ja szybciutko moją kartkę. O, John Zorn. Dawno nie było Johna Zorna. John Zorn się tu podpisał, no bo to pewnie kompozycje, ale grają... Tym razem będą gitary, rzadko są gitary w naszej higienie. To ja wychodzę. Midsummer Moons nazywa się płyta. No, chociaż John Zorn oczywiście bardzo płodny, bo tych płyt w zeszłym roku już było pewnie z 13. Część eksperymentalna, część pojawiła się z taką muzyką lekko folkującą, też przynosi ją kantrową, taka zaskakująca. No i tu jest jakby troszeczkę gdzieś kontynuacja takiego spokojnego, bujającego, romantycznego nawet, jak tu sam pan się podpisuje, Johna Zorna. Midsummer Moons, tak nazywa się płyta, Gian Reilly i Julian Lerch grają na gitarach. Utwór? Tak, Silverts in the Moon's Eclipse, proszę, John Zorn. Thank you. No i pomyślałbyś, że taki John Zorn wyskoczył nagle, ale oczywiście obok, naokoło płyty z muzyką filmową. No i hałasy, eksperymenty, jak to zwykle u Johna Zorna. To taki właśnie Midsummer Moons. No, widział pan, że ze zdjęcia przysłanego przez panią Małgosię Niezbicie wynika, że byłem w Oslu? Parę tak. dni temu, prawdaż? Jaki to zbieg z okolicznościami. Proszę państwa, w przyszłym tygodniu żegnamy się z karnawałem, więc pożegnamy się po czarną muzyką pewnie, więc znowu funky, reggae, soul i tak dalej. A dzisiaj pożegna się z państwem w naszym imieniu pan Piotr Orzechowski, zwany pianochuliganem, albo sam się tak nazwał, już nie wiem, preludium G improvisation. Proszę bardzo. Po angielsku. D sharp minor. Do usłyszenia za tydzień. Zmniejszony dobrej, miłej dobranoc nocy. Z państwem i do usłyszenia. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty Dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Odcinek 18. W dniu, w którym zginęli moi rodzice, nie było mnie w samochodzie. Zaczynał się długi weekend z Memorial Day, wybierali się za miasto. Ja jednak w ostatniej chwili rozmyśliłem się i zostałem w Nowym Jorku, bo Suhitra Roy chciała, żebym jej pomógł przy kręceniu reklamówki dla włoskiego domu mody. Oczywiście byłem zakochany w Suhitrze. Każdy, kto się kiedykolwiek zetknął z tą kobietą, wulkanem, przynajmniej się w niej podkochiwał. Ja zaś przez dłuższy czas za bardzo się bałem jej czystej energii, skali i czarnych włosów powiewających za nią na szóstej alei, jej niebiesko-złotej spódnicy błyszczącej nad modnymi tenisówkami, jej rąk wyciągających się w kilkunastu różnych kierunkach, jakby była hinduską boginią biorącą w objęcia całe miasto. Za bardzo się bałem, by przyznać się przed samym sobą, że ją kocham. Teraz jednak nie miałem już co do tego wątpliwości. I pozostawało jedynie pytanie, kiedy jej o tym powiem i czy w ogóle jej powiem. W mojej głowie rozbrzmiewał głos, który namawiał: zrób to teraz, głupcze. Ale drugi, często głośniejszy głos mego tchórzostwa sugerował, że zbyt długo się przyjaźnimy, że na pewnym etapie nie można przedzierzgnąć przyjaźni w romantyczny związek, że jeśli się podejmie taką próbę, ale bez powodzenia, można zostać bez miłości i bez przyjaźni. Postanowiłem zostać w mieście i z nią popracować, planując, że po zakończeniu montażu wyskoczymy na piwo, a ja jej wyznam miłość. Tak, tak zrobię. Nie wsiadłem więc do samochodu rodziców i dzięki temu dzisiaj żyję. Beledze 3x3. Zamiast tego opowiem wam o drodze. Long Island Expressway była pełna rodzinnych opowieści. Gdy latem jechaliśmy do wynajmowanego domu na Old Stone Highway w East Hampton Springs, właścicielem był jakiś prominent z Uniwersytetu Columbia, który po przejściu pełnoobjawowej boreliozy i kilkuletnim leczeniu nie miał już ochoty na wizyty w Królestwie Kleszczy. Odhaczaliśmy po kolei wszystkie znajome punkty. W czasie jazdy słuchali radia. Stacji ze starymi przebojami 101.1, słowa mówionego zaś w WNYC, aż tracili sygnał i potem czekali, aż pojawi się w eterze program East Hampton Music, znak, że zaczyna się właśnie weekend. Wieczory pod znakiem soft rocka i kanapek z homarem, jak mawiał tata. Między nowojorskimi stacjami a WEHM włączali audiobooki i w tamtym roku mieli w planach odsłuchanie Homera. Myślę, nie jestem pewien, wydaje mi się tylko, że przed wyjazdem na weekend przed Memorial Day dotarli już do czwartej księgi Odysei, momentu, gdzie Telemach odwiedza pałac Menelaosa w dniu, gdy jego córka odbitej Heleny, bierze ślub z synem Achillesa. Może więc słuchali ustępu, w którym Menelaos opowiada, jak to Helena podeszła do wielkiego drewnianego konia, podejrzewając, że w środku ukrywają się greccy wojownicy i wykorzystując swą wielką przebiegłość oraz czar, naśladowała głosy wszystkich ich żon. Tak, może ten nieśmiertelny moment rozbrzmiewał w ich uszach, kiedy metalowa rura leżąca na drodze, po prostu leżąca tam pieprzona metalowa rura z jakiejś cholernej ciężarówki. I czy kierowca się zatrzymał, nie skąd i czy w ogóle wiedział, pewnie nie, czy zabezpieczył odpowiednio swój ładunek, nie, bo na drodze leżała metalowa rura. Na pasie dla pojazdów z wieloma pasażerami, bo to byli moi rodzice, moi ukochani, moi jedyni i nie byli piratami drogowymi. To nie, woleli toczyć się bezpiecznie po pasie bez wjazdów i zjazdów dla samochodów z wieloma pasażerami, pasie dla rozsądnych użytkowników ruchu oznaczonym rombem. Dlatego, ale kogo obchodzi, dlaczego? Tylko że tym razem bezpiecznie nie było, bo ta metalowa rura turlała się. Zbliżam się do tej potworności i muszę sobie zrobić przerwę, żeby się opanować i może napiszę więcej później. Nie ma później. Teraz. Rura miała 2 metry długości. Turlała się pod koła innego samochodu, który już o nią zawadził, jak donoszono w raportach. Rura obróciła się, w jakiś sposób oderwała z jezdni i zaczęła koziołkować, aż przebiła przednią szybę samochodu rodziców i trafiła ojca w głowę, zabijając go na miejscu. Ich samochód zjechał niekontrolowanie na pas szybkiego ruchu i w karambolu, do którego doszło, zginęła również moja matka. A żeby wydobyć ich z wraku, trzeba było posłać po kleszcze do rozcinania karoserii. Ale oboje już nie żyli. O północy, niedługo po tym, jak lękliwie wyznałem miłość Suchitrze Roy w stylizowanym na brytyjski pubie na rogu Bleecker i LaGuardia, po czym niemal zupełnie nieoczekiwanie usłyszałem, że ona też żywi do mnie głębokie uczucia, zadzwonił mój telefon. Na większą część tamtego roku praktycznie całkowicie wyłączałem myślenie. Słyszałem tylko ogłuszający łopot gigantycznych skrzydeł anioła śmierci. Uratowały mnie dwie osoby. Jedną z nich była moja nowa ukochana, genialna, kochająca Suchitra. Drugą był pan Neron Golden. Rodzice pozostawili swoje sprawy w idealnym porządku. Przygotowali wszystkie niezbędne dokumenty, starannie zredagowane, aby zabezpieczyć mój status jedynego spadkobiercy. Miałem do uiszczenia różne opłaty wymagane od osoby dziedziczącej, po czym czekała na mnie pewna suma. Tymczasowo więc moja sytuacja mieszkaniowa nie musiała ulec zmianie, chociaż w dalszej perspektywie dom należało sprzedać. Nie potrzebowałem aż tylu metrów. A poza tym dom był dużo wart i dochodziła kwestia kosztów napraw, podatków od nieruchomości i tak dalej. A zresztą nic mnie to nie obchodziło. Przemierzałem ulicę w ślepej furii i nagle miałem wrażenie, że wlewa się we mnie także cały gniew kumulujący się w powietrzu. Moi drodzy świętej pamięci belgijscy rodzice wpoili mi, że dobro i zło to idee, które ludzkiemu zwierzęciu przychodzą w sposób naturalny, że są wrodzone, nieformowane. Wierzyliśmy, że istnieje instynkt moralny, zaprogramowany w naszym DNA, a jeśli tak, wynikało z tego, że można wieść dobre życie, mieć silne poczucie tego, co słuszne, a co nie, nie wpuszczając Boga nawet do przedpokoju. Problem polega na tym, rozprawiała matka, siedząc na ławce w ogrodach, że chociaż chęć etycznego postępowania jest w nas zaprogramowana, program nie mówi nam, co jest właściwie dobre, a co złe. Te kategorie w mózgu są puste i wymagają od nas, byśmy je wypełnili, ale czym? Myślą, osądem, czymś w tym rodzaju. Zauważyłem, że ludzkim zachowaniem rządzi pewna ogólna reguła, dodał mój ojciec, chodząc przed nią w tej wewte. Mianowicie, niemal w każdej sytuacji każdy wierzy, że on lub ona ma rację. Przeciwnik zaś się myli. Gdy się tak nakręcali, upodabniali się do tancerzy albo badmintonistów. Ich słowa poruszały się harmonijnie. Rakiety odbijały lotkę w jedną i drugą stronę. Puk, puk. Głosy, których już nigdy nie usłyszę. Andrzej Chyra czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Salman Rushdie, Złoty Dom Goldenów. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Książkę przełożył Jerzy Kozłowski. Opublikowało wydawnictwo Rebis. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca. Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Kampania na rzecz transplantologii Fundacji Się Pomaga. Szczegóły na stronie siepomaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.